А ўсё пачыналася з мовы, як у Бібліі. На пачатку было слова. Абодва яны, і Колас, і Купала, спрабавалі пісаць на польскай мове, спрабавалі на рускай. Не атрымлівалася, не выказвалася. Бо гэта былі мовы няхай адной і той жа крыві, але іншай групы, іншага рытму, пульсу, дыхання. І яны не супадалі з тым рытмам, пульсам, дыханнем, з якім Колас у акінчыцах, а Купала ў вязанцы, нарадзіліся. Ва ўяўленні большасці людзей мова – это толькі сродак камунікацыі. Ты сказаў, я пачуў. Ён напісаў, я прачытаў. Яно так, гэта сапраўды найважкая функцыя мовы, аднак не адзіная. Усё значна складаней, глыбей. Мова – адзін з інструментаў фармавання ўнутраных прыкметаў чалавека, народу, усяго таго, што сёння прынята называць менталітэтам. Таго, чым рознімся мы паміж сабою ў адзіным боскім свеце, у якім, пры ўсёй ягонай адзінасці, кожнаму дадзена нешта, што робіць яго ні на кога не падобным. І наўрад ці ўсявышні, раз'яднаўшы народы ў мовах, тым самым пакараў іх за гардэчу. Можа быць, таму і даў Гасподь усялякаму народу ўласную мову ягоную, што ўбачыў каля падножжа вежы Вавілонскай. Людзі аднолькавыя ў мове, аднолькавыя ва ўсім. Прычым занадта аднолькавыя, настолькі, што ўсе пыхлівыя дурні. Чалавек і мова развіваліся ва ўзаемаўплыве, ўзаемастварэнні. У такім істотным узаемастварэнні, што без асаблівага перабольшання можна сцвярджаць: іншая мова, іншы чалавек. І калі ў свеце, дзе для ўсіх і кожнага найдаражэй крэўнае, сваё, раптам мы, беларусы, ці некаторыя з нас, на сваё забыўшыся, пытаемся, а навошта нам, беларусам, беларуская мова, дык для чаго мы тады самі, з нашай памяццю, крывёй, гісторыяй? І нашто тады нам Якуб Колас і Янка Купала, якіх па-за мовай немагчыма ўявіць? Як не ўявіць па-за ёй і ўсю мудрасць народу, сканцэнтраваную і зафіксаваную ў мове? І калі б Купала і Колас не ўсведамлялі гэтага, не дыхалі і не жылі Беларусю, бо нічым іншым ні дыхаць, ні жыць не маглі, мы б іх проста не мелі. Але яны ў нас, дзякуй Богу, ёсць, таму ёсць і мы разам з імі, і ёсць у нас працярэбленая імі дарога. Дарога ад Менску да прывіленскіх вязанкі акопаў у адзін бок, да прынёманскіх акінчыцаў і альбуці у другі. Па-першае, я часта ездзіў у юнацтве, яна ў мае родныя мясціны, у тыя, па якіх неаднойчы прыязджаў Купала. Праз Маладзечна да Смаргоні, далей на Ашмяны, адкуль ужо рукой падаць да ягонай любімай Вільні. Сённяшняга Вільнюса, горада, які ў самым пачатку 20-го стагоддзя у найлепшыя для Купалы часы быў культурнай, духоўнай сталіцай беларусу. Там выдаваліся беларускія газеты «Наша Ніва» і «Наша Доля», «Беларуская крыніца», «Беларуская доля», «Беларускія ведамасці», «Беларуская Ніва», «Беларуская справа», «Беларуская газета», «Часопісы Саха», «Лучынка», «Беларуская культура» і «Беларускі летапіс», дзейнічалі кнігавыдавесты Марціна Кухты і Зніч. У Вільні друкаваліся першыя беларускія падручнікі, там, у беларускім выдавецкім таварыстве, у 1913-14 годах працаваў Янка Купала. Не стану сцвярджаць, што, праязджаючы вязанку, я кожны раз прыгадываў Купалу. А калі ўспамінаў, дык хіба толькі тое, што ведаў пра яго са школы, што Янка Купала напісаў вершы пра хлопчыка, які марыў стаць лётчыкам, і яшчэ шмат чаго напісаў. Што нарадзіўся ён старэйшым сынам у беднай сялянскай сям'і, таму з самага дзяцінства давялося яму гнуць спіну, гарбець і гарбець, каб займець кавалак хлеба. Цяпер я ведаю, што нават гэта, не кажучы ўжо пра многае іншае, не зусім так. Першынцам у бацькоў Купалы у сям'і Даменіка Ануфрыша і Бянігны Івановны Лусеішаў быў сын Мікалай, Міколка, які не выжыў. Зацяжарыўшы ў другі раз і баючыся месца, дзе памёр яе першынец, маці Купала прыспешыла бацьку з пераездам з фальварку Паморшчына пад Ракавам у вязанку пад Радашковічамі. Тут 7 ліпеня, 25 чэрвеня па старым стылі 1882 году і нарадзіла яна сына Івана, старэйшага і не старэйшага. Жыццёвы шлях Купалы збольшага можна прасачыць па ягоных аўтабіяграфіях і аўтабіяграфічных лістах. Отец мой родился в застенке хуторе Пески игуменского уезда Могилянской волости Минской губернии. Эти пески были подарены предкам отца за какие-то заслуги, но потом оказались во владении князей Радзивиллов. Эти последние выбросили всю семью Луцевичи на улицу. После этого Луцевичи взяли в аренду фольварк «Камень». Из «Каменя» переехали тоже на аренду в Роговичи. Там же отец мой в 1879 году женился на Бенигне Ивановне Волосевич, родом из фольварка Нишота, около местечка Рубежевичи. Из Роговичи отец отделился от семьи и пошел служить Поморщину, около Ракова. Из Поморщины отец снова переходит на арендованную землю в фольварк Вязанка. В 1883 году отец снова на службе в имении Юзефова у помещика Богдановича. В 1887 году имение Косина у того же Богдановича. В 1889 году переезжает на службу в имение Сенница. В 1890 году бросает службу и переезжает в Минск. Здесь купил лошадь и некоторое время ездил извозчиком. В 1891 году бросает город и берет в аренду фольварк «Прудище». В 1895 году из Прудища переезжает на аренду в фольварк Селище. 10 переездов за 15 годов. Вандроўнае, цыганское жыццё, а не оседло селянское. В Селище, кажется, в 1901 году умер весною отец, а осенью того же года единственный брат и две младшие сестры. Пришлось мне самому заняться хозяйством, но оно вскоре начало мне надоедать. И вот в 1903 году я пошел на службу. Сначала домашним учителем, а через 2 месяца попал писцом к судебному следователю в Радашковичи. От следователя я поехал в имение Толочин. Мне там отказали. Тогда я направился в имение Белица, помещика Святского. Там я прослужил сначала в конторе имения, а потом под весну, уже в 1904 году, в качестве младшего приказчика на поле по хозяйству. Осенью 1905 года я поступил в качестве практиканта на винокуренный завод в имении Семкова, помещика Хелковского. 1906-1907 годы помощником винокура в имении Яхимовщина, помещика Любанского. 1907-1908 годы также в качестве помощника винокура в имении Дольный Снов, помещика Гартинга. За 5 гадоў 5 месцаў працы і 7 пераездаў. Лёс і шлях бацькі. Да таго ж вясной 1904 году ўся сям'я Луцэвічаў перабіраецца з селішча ў Бараўцы Менскага павету. А пра сваю працу вінакурам Купала напіша пасля ў аўтабіяграфічным лісце да акадэміка Карскага. Праслужыў 3 гады ў Броварах. Зазнаў там такога пекла, якога яшчэ не меў. Спытаемся, што значыць працаваць на бровары? Гэта значыць, апрача ўсяго астатняга, пекла, выпіваць. По ўсё, чым можна шклянку напоўніць, пад рукой, і ўсё не вада. Каб не піць, трэба было мець іншы характар, не купалаўскі. На броварах купала і прызвычаюся, прытушваць тое, што душу пякло алкаголем. З гэтым шкляным богам, як назваў яго Васлаў Ластоўскі, меў купала няпростыя стасункі. Осенью 1908 года получил приглашение приехать в Вильно. Там поступил в частную библиотеку «Знания» Даниловича. Осенью 1909 года Данилович послал меня в имение Беница Минской губернии Новогрудского уезда в качестве управляющего. По возвращению из Беницы поздней осенью того же 1909 года выехал из Вильны в Петербург, где поступил на общеобразовательные курсы Черняева. В 1913 году оставил Петербург и переехал снова в Вильну, где впоследствии занял место официального и фактического редактора нашей Нивы. Осенью 1915 года из Вильна с причины эвакуации города переехал в Окопы к матери. Из Окоп вскоре по приглашению Живописцева я выехал в Орел. В том же 1915 году переехал из Орла в Москву в Народный университет имени Шанявского. В январе 1916 года в Москве 23 января 16 года я женился на Владиславе Францевне Станкевич. Я переехал в Минск, где поступил старшим рабочим в дорожно-строительный отряд Варшавского округа путей сообщения. Летом 16 года из Минска перевели отряд в Полоцк, куда я и переехал. Из Полоцка в 17 году в дни Октябрьской революции я переехал в Смоленск. В начале 19 года из Смоленска переехал на постоянное жительство в Минск. Тут спынимся у цитывания купаловских листов до Клейнбарта и вернемся до дня нарождения Купалы, який у аутобиографии 1940 года пиша: «Отец мой происходил из мещан». Вось выписка из метричной книги Радашковичского костелу за 1882 год. У графе «Когда, где, кто и кем, одной или водою, или со всеми обрядами таинства крещен» записано: 1882 года, июля 12 дня, в Радашковичском, римско-католическом приходском костеле окрещен младенец по имени Иван ксензом Станиславом Суджинским, вилейским деканом, с совершением всех обрядов таинства. А в графе «Какого сословия и общества, каких родителей, когда и где, то есть в каком приходе родился крещеный», читаем: «Творян, Доминика и Бугомилы». Тут помылка, бо мати Купалы звали Бянігнай, але зауважим, что лёс Купалы уже от самого початку позначены знаком подвоенности, блытаниной, якая будет тягнуться праз усё ягоное жыццё и в узлом затягнется у смерти. Доминика и Бугомилы Волосевича и Луцевича, законных супругов, сын, родившийся 25 июня сего года в имении Вязанки. Наўрад ці ксён Станіслаў Шульжынскі мог запатрабаваць ад Даменіка Луцэвіча, да яшчэ ў дзень хрысцінаў ягонага сына, пісьмовую даведку пра саслоўнае паходжанне. А калі б запатрабаваў, дык даведкі пра тое, што ён са шляхты, з дваранаў, у бацькі Купалы не было. Значыць, запіс зроблены альбо на падставе нейкіх іншых дакументаў, альбо са слоў. Але для таго, каб у касцёльнай кнізе запісацца дваранінам, мала ім назвацца. Трэба, каб цябе дваранінам прызналі, і выходзіць прызналі, калі запісалі. Пацвярджаецца тое, калі не наўпрост дык ускосна, запісам у графе, хто былі па імені і празванню васпрыемнікі пры святом крещэнні і хто прысутствовал, дзе чытаем: «Васпрыемнікамі былі Іосіф Банцаревіч з Алімпією Замбржыцкою». Дык вось Алімпія Замбржыцкая, шляхтянка, што і ёсць дваранка. А ведаючы гонар шляхты, спытаемся, ці стала б Алімпія Замбржыцкая шляхцянка, да яшчэ ўладальніца фальварку вязанка, аднаго з фальваркаў, якія належалі яе мужу Станіславу Замбржыцкаму, знацца з мужыкамі, з быдлам. Ды няхай бы яна хоць з крыльцамі анёльскімі была, але хроснай сына мужыка, які калі і пан, дык толькі, як напіша потым яе хрэснік, пан сахі і касы, яна б не стала. У сваіх дваранскіх правах род Луцэвічаў, як сведчаць дакументы з архіўнага фонду Менскай дваранскай дэпутацкай зборні, быў зацверджаны гэтай самай зборняй у 1802 годзе. І ўжо ў спісе дваранскам 1816 года января 31 дня Мінскай губерні і Гуменскага павета першым запісаны Іван Юр'єў сын Луцэвіч з шасцю ягонымі сынамі. Прывяду толькі адно з некалькіх пасведчанняў, якімі пацвярджаліся правы на шляхецтва купалаўскага роду. Даносіе з Мінскага дваранскага дэпутацкага сабрання за надлежащим подписанием и приложением казенной печати, неутвержденным окончательно в дворянстве Луцевичем, в доказательство пользования по настоящее время дворянскими правами на предмет представления при поступлении ныне в податное звание. Шляхта не обкладывалась податками, а Луцевичу выпихвали унижейшее сословие, якое податки платило. В том, что род Луцевичей определениями сего собрания 6 августа 1802, 21 февраля 1846, год нарождения батьки Купалы, это до речи было, и 22 апреля 1857 годов, состоявшимися, признан в дворянском достоинстве. Копии с приведенных определений с документами, в состав он их вошедшими, представлены на рассмотрение правительствующего сената по департаменту Герольдии. Дворанство Луцевичаў сведчылася Менскай дваранскай дэпутацкай зборні не аднойчы. Але ў Петербурзе, у департаменце Герольдыі, чыноўнікі якога нібыта наперад ведалі, што якраз з роду Луцевичаў павінен з'явіцца сябар народу і вораг царызму, ніводнага з тых сведчанняў не прызналі. У 1862 годзе зацвердзілі ўсё ж у дваранстве адну з галінаў роду Луцэвічаў, але не купалаўскую. Абражаныя гэтым, дзед Купалы Ануфрый Дамінікавіч і ягоны старэйшы брат Людвік Францавіч рынуліся на новы штурм пецярбургскай цытадэлі Герольдыі і патрапілі пад указ ад 23 верасня 1864 году, скіраваны якраз супраць таго, чаго яны дамагаліся. Згодна з гэтым указам, яны лічыліся спярша менскімі грамадзянамі, а праз 4 гады іх запісалі мяшчанамі. І хоць дзед Купалы працягваў дабівацца справядлівасці яшчэ болей за 10 гадоў, але з 1869 году ўсе луцэвічы купалаўскай галіны, дзе б яны ні жылі і чым бы ні займаліся, павінны былі па саслоўі сваім называць сябе не інакш, як менскія мяшчане. Так што ў 1882 годзе бацька Купалы не меў ужо аніякіх фармальных падстаў для таго, каб пры нараджэнні сына запісацца дваранінам, і тым не менш запісаўся. Мяркуючы мусіў быць, што ісціна вышэй за фармальнасці. Ці мог не ведаць гісторыі сямейнай барацьбы за вяртанне ў дваранства Купала, да нараджэння якога ад году 1875, калі дзед ягоны змірыўся і кінуў змагацца за дваранскія прывілеі, засталося ўсяго 7 гадоў. А бацьку Купалы ў 1875 годзе было амаль 30, і ўсе падзеі адбываліся, калі не пры ягоным удзеле, дык у ягонай прысутнасці. Хіба маглі ў сям'і не размаўляць пра гэта? Не маглі не размаўляць. Бо гэта найважнейшая сюжэтная лінія ў гісторыі роду, і ўсю яе ва ўсіх падрабязнасцях Купала, вядома ж, ведаў. Тады чаму не скарыстаў такі разгалінаваны сюжэт цалкам? Каб ён быў не толькі мужыцкім, як у драме «Раскіданае гняздо» ці ў паэме «За што», але і шляхецкім, дваранскім. Зразумела, не пасля 17-го году, калі падобныя гісторыі сталі, так бы мовіць, не ў модзе, а раней. Гэта ж сага, эпапея, што бярэ пачатак ад 1692 году, і якую, здаецца, нельга было не напісаць, а яна засталася ненапісанай. Чаму? Таму што Купала, няхай, можа, і занадта ўзнёсла яно гучыць, паэт не роду, а народу. Таму што падчас, калі ён прафесійна пачаў займацца літаратурай, узнікла тэма значна больш важкая, чым сюжэт, звязаны з дваранскім паходжаннем ягоных продкаў. Спачатку сцішана, а пасля ўсё мацней загучалі першыя ноты першай сімфоніі беларускага нацыянальнага адраджэння, і Купала стаў тым, кім наканавана было яму стаць. Першай скрыпкай у аркестры, які паспрабаваў тую сімфонію дапісаць, выканаць, дайграць да канца. Гэта яе гукі чуюцца ў вершах Купала, і ў ягоных паэмах, і ў публіцыстыцы, і, што таксама было наканавана, у апошнім трагічным акордзе хрумсця дваранскіх касцей народнага паэта на мармуровых плітах падлогі ў гатэлі «Москва». Цяпер вось і гатэлю таго няма, знесены. Засталіся толькі прывезеныя з Москвы ў Купалаўскі музей дзверы нумара 414, дзе пражыў Купала 10 апошніх дзён. Не апошнія дзверы, якія ён за сабой зачыніў.